Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tümrüsü modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldik, beş gittik diye ben. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Günaydınlar. Ben kötü haberlerle başlamak istiyorum. Lütfen. Ya hiç yapma öyle şeyler Fahir. İyi, o zaman birkaç hiç iyi yapma. Haber vereyim. Araya kötü. Kötü mü ben, iyi mi aslında? Ben güzel bir espriyle başlayayım. Protokol esprisi. Tamam. Buyurun. Ama öyle çok büyük beklentileriniz olmasın. Tek bir espri. Tamam. Hı-hı. Ben de hazır mı şeyler? Kahkahayı ben atacağım. Ege kahkahayı hazırla. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen. Hı-hı. Tanıyoruz hepimiz. Tanıyoruz. İri yapısıyla bildiğimiz bir insan. İri yapısıyla bildiğimiz bakanımız. Sivas'ta Kangal Köpeği çiftliğini ziyaret etmiş. Daha gülmüyoruz. Daha hazırım ama zor tutuyorum kendimi şu anda. Vallahi patlayacağım şimdi. Ve tabii ki bu Kangal Köpeği çiftliğinde neler olur? Köpekler. Ne köpekleri olur? Kangal köpekleri olur. Bunlardan bir tanesi ismi Kral. Adında bir köpeği de bir süre sevdikten sonra ayağa kaldırarak omzundan tutmuş. Böyle bir pozu var. Tamam. Şimdi poz sırasında zaten bir gülüşmeler oluyor ama espri bu değil. Ondan sonra... Oktay dayanamayacağım hadi artık ama yani zor tutuyorum. Sert hayvanları severim ben demiş Sayın Bakan. Yok daha değil, daha değil. Sert hayvandan zarar gelmez demiş Sayın Bakan ve espriyi patlatmış. Maşallah benim kadar da boyu var. Ya nasıl bu şey ya, nasıl bir şey bu ya. Evdekiler öyle bir gülmüş ki. Köpekler huysuzlanmaya başlamış, deprem oluyor falan diye. Sonra zaten gülmekten ölenlerin bir kısmını köpeklere yedirtmişler. Böyle bir şey yaşanmış, kahkaha tufanı. Yani böyle bir izdiham da var aynı zamanda kangallarla beraber, Kürşat Tüzmen ve beraberindekilerle beraber. Abi ben çok fena oldum, ben bir içeri gideceğim, geleceğim. Ya hayır dur, başka şeyler düşün. Yemin ederim bir elimi yüzümü yıkayacağım ya. Bak ben hele size bir fotoğrafı göstersem. Bakın. Vay. Gül Allah gül. Gerçekten Kürşat Tüzmen kadar da boyu var ha. İki ayağı üzerine kalkınca. Hı hı, türlü türlü de huyu var. Kralım. Kral. Böyle bir espriyle başlayalım istedim haftaya. Güzel başladın Oktay. Güzel başladın. Hay çok yaşa diyorum. Olumsuz haberleri ver. O zaman sonfoni diyorum ben size. Sonfoni. Abicim biz yeni mi adet edindik ya modern sabahlar olarak? Bir ayrılık haberi vereceksin değil mi yine? Evet. Niye biz eskiden hiç böyle ayrılık haberleri vermiyorduk? Abi bu arada kaynıyor ortalık da ondan. Yani geçen hafta Tuna Kiremitçi İcla Aydın'ı bir vermeyelim dedik. Editoryal karar olarak. Evet. Ama yani durmuyorlar ki. Evet yani hakikaten. Madem ayrılacaktınız niye başlıyorsunuz? Madem başladınız niye ayrılıyorsunuz? İnsanın aklına bu tür sorular geliyor. Hesap sorması gereken en son kişi benim. Teşekkür ediyorum. Sonfoni. Kimler ayrılmış olabilir Sonfoni? Bakın ipucu verdim size. Hande Ateiz ile Tuna Kiremitçi. Aa çok iyi gidiyoruz. Bir dakika. Sıra bende. Fahir. Evet Fahir. Oktay. Hande Ateiz ile kim olabilir? Şey kim? Deniz Seki mi? Hayır maalesef Ege. Ay, Hüsnü Şenlendirici ile Tuna Kiremitçi mi? Hayır değil bu arada. Oradan da haberlerimiz var. Geliyor iyi gidiyorsunuz. Nazire Şenlendirici ile maalesef Fazıl Say'la Hande Ateiz'i nihayete erdiler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bundan ne kadar sonra oldu? Kaç ay olmuştu? 4 aylık ilişki burada sona eriyor. Biz ayrılığın sürenin sonuna geldik demiş Fazıl Say. Bu arada bir başka gelişme de Nazire Şenlendirici'den geldi. Hafta sonu biliyorsunuz gazetelere çıktılar. Olayda evden gelen silah sesleri üzerine polis eve baskın düzenliyor. Baskın demeyeyim de artık ya ne oluyor bir silah sesi falan normal değil diye. Evden silah sesi gelince polisin müdahale etme yetkisi var değil mi? Yok. Ev olduğu için özel hayata girer. Camdan kurşunlar çıktığında o zaman kamusal alana yayılıyor çatışma. Teşekkür ederim. Hüsnü Şenlendirici eşi ve eşin Nazire Şenlendirici ve kayınvalidesi ismini öğrenemediğimiz kişiyi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sonra da tabancayla ateş mi ediyor havaya? Nasıl anlamadım ki ben şimdi. Darp ediyorsa niye tabanca kullanıyor? Hayır belki iki aşamalıdır abi. Darp ettikten sonra eve geldikten sonra mı sinirlenmiş? Yoksa yok, darp esnasında mı silah sesi? Darp esnasında tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum darp esnasında. Ya da şöyle olabilir. O coşkuyla darp ettim diye havaya ateş açmış olabilir. Tam olarak net sorunun çözümü bulunmuş değil. Bugün Nazire Şenlendirici gazetelere şöyle bir açıklamada bulundu. Deniz'teki hiç heveslenmesin, aile için küçük bir tartışma yaşadık diye. Bu da önemli bir gelişmeydi haftanın başlangıcında. Şeyden kalibrelerinden, kurşunların kalibrelerinden zaten anlaşılıyor. Tabii canım, zaten küçük iki tane bir şey. Ailede bizim zaten demiş şeydir, gelenekseldir. Öyle bir coşkuyla başladık pazartesi gününe. Bu da önemli haberlerimiz. Yani tartışma olmasına rağmen aralarda bir tatsızlık yok. Silahlı çatışma çıkmış olmasına rağmen Şenlendirici ailesi yine kenetlenmiş durumda. Sımsıkılar. Bence bu çatışma onları bir araya getirmiştir iyice. Bravo. Abi kayınvalidesi ne yapıyormuş orada? Kayınvalidesi sıkmış diyorlar. Çiftler tartışırken ayrılsınlar diye. Öyle ikisine. Çünkü iki el silah sesi olmuş. Bir kızıma demiş, bir Hüsniye demiş. Bir kızıma, bir Hüsniye. Neyse ki vuramamış. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı bak. Fazıl Say klavyede, Hüsnü Şenlendirici klarnette. Deniz Seki vokalde. Şey, şiir okuyor. Gitarcıdır Tunak Kiremitçi. Eski gitarcılardan. Rakçılardan. Vokalde de Deniz Seki. Olmaz. Olmaz. Hüsnü ile aynı yere gelmez, olmaz. Tamam, 3 tane 3 rel. Davulcu lazım bir tane güzel. Bekliyoruz bu aralar. Davulcu da hiç şey yok ya. Öyle bir adam yok. Meşhur davulcu yok değil mi piyasada? Darbukacı var. Darbukacı var. O da olmaz. O da olmaz. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz canım. Ne olacak? Bu kadar zaman beklemişiz. Hemen aciliyeti de yok grubu kurmanın. Evet Oktay Beyciğim, buyurun. Siz güzel haberler verecek gibi duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Paris'ten bir haber vereyim mi? Paris'ten tabii ki. En güzel yer Paris bugün. Yani mesela öyle güzel bir yere, nereye gidelim diye sorunca arkadaşlar Paris'e gidin. Doğru söylüyorsun. Paris'teki Christie's müzayede evini biliyorsunuz. Evet. Christie's mi, Christie's mi? Çünkü o çok önemli Oktay. Fransızca'da böyle küçücük bir harf oynaması bütün anlamı değiştirir. T-Y-N-B gibi. Tekrar ediyorum. Christie's müzayede evinde. Teşekkür ediyorum. Binlerce yıl önce. Binlerce dansöz varmış Christie's müzayede. Ve ucuza gidiyormuş o yüzden. Çünkü çok. Normalde bir tane olsa herkes ben artırıyorum şöyle artırıyorum falan diye fiyatı yükseltir ama binlerce olunca biri birini alır öbürü öbürünü alır. Toptan alırlar ya, onar 15. Tabii canım, öyle tek tek ne alacaksın? Toptansa perakendisi de vallahi varmış. İşte öyle toptan alınacak kadar ucuz değil maalesef, özür dilerim ama. Hani biz bir ara daha doğrusu zaman zaman bu şey haberlerini veriyoruz ya. İşte bilmem kaç yıllık iskelet bulundu. Bilmem kaç senelik işte şöyle bir iskelet bulundu. Kafatası bulundu. Bu bir yani. İskeletin bir parçası oldu. Evet. Bunları ne yapıyorlar diye konuşuyorduk. Hı-hı. Bunları abi satıyorlarmış. Çok İskelet net. Kafalarını. Kim aynen alıyor öyle. Bunu ben anlamadım. Hayır, bunu iskelet ya. Kafası değil. Her türlü hayvanın. Hı-hı. Her türlü kemiği. İster bütün ister baba parça kemiği. Olsun. Büyücülere mi satılıyor bu? Yarasa kanadı falan. Vallahi yani. Bilemiyorum ki büyücüler o kadar zengin mi? Yani bayağı da paraya satılıyor. Kaça ya. Hocam? Ben ona göre dekorasyon amaçlı alanlar var şimdi çünkü. Dinozorların iskeletleri açık arttırmayla satışa çıkarılmış. Aralarında en çok ilgi çeken iskelet 3.8 metre boyunda 15 bin yıllık bir Siberya mamutu. Mesela mamutun açılış fiyatı 150 bin euro. Ya onun ya canlısı o kadar para etmez ki. Mamutu ya. Hakikaten canlısı ya. Yani hani şimdi şey olsa. Hayır, eti avcılık olsa. Avcılık yapan bir adam evet. Olsa mamut kafasına ben avladım falan dese. Anlayacağım da inandırıcı olmaz bir de. Ya bilemiyorum abi. Bütün satılıyormuş bir de. Ayrı ayrı öyle bir şey yok. Pardon yani. Bütün derken mesela hocam. Mesela hani 4 kişi ortak girse de 4 tane. Butu, mamuta girdik gibi. Mamuta girdik diye 4 iskeleti böyle parça eşit parçalara bölseler. Bir beşincisi, beşinci parçayı da mesela dağıtsalar. Hmm, mesela evet. öyle bir şey. Adettir yani. Fransa'da adettir öyledir. Mesela 10 bin yıllık gergedan satışta. Ha o iyiymiş, o daha ucuz gibi geldi bana, bilmiyorum. Bir mağara ayısı var. Mağara ayısı. İster misin Ege mağara ayısı? Eve yani güzel şehir, durur. Şehir ayısı istiyorum. Mağara ayısı ne demek mağara ayısı? Öyle yani bir şey oğlum, boz ayı var, kutup ayısı var. Nasıl yok abi, eğitimli ayı işte. Mağara ayısı. Yani ha. Evcimen ayı. Yani mağarada yaşayan insanların yanlarında yaşattığı ayı. Yok öyle değil de ailesi olan ayıdan bahsediyoruz. Yani ayılar diğer yani. Ailelerin ayıların aile, ailesi yok. Hepsi aile mensubu. Aile yok ya, bazıları şey oluyor ya. Ya. Bazıları öyle tek takılıyor. Öyle bir şey var. Mesela bir dinozor yumurtası. Ha, dinozor yumurtası. Dinozor yumurtası ne ya? Abi o güzel. Benim bir arkadaş var, o konularla ilgileniyor. Dinozor yumurtası satışıyla. O iyiymiş çünkü Jurassic Park. O bak Ege abin de istiyor Jurassic Park diyor. Tehlikeli değil mi dinozor yumurtası? Ne açıdan abi, hocam? Abi soğuk yere koyacaksın canım. Bir de ya kokmaz mı ya yumurta bir haftadan sonra? Ege'cim kokar mı? Normal yumurta. Tavuk yumurtası kokmuyor. Dinozorun yumurtası kokar mı? Dolapta, mis gibi kokar hem de. Dolapta kokmaz da açıkta bırakınca bozulunca kokmuyor mu yumurta? Ne var abi bu dinozor yumurtasının içinde? İlk başta onu bir şey yapalım. Ya böyle bir çikolata var. Bir de böyle 3-5 parçadan oluşan bir oyuncak var. Bana bir kere araba çıkmıştı. Kinder dinozor diye geçiyor. Ya bilmiyorum işte, o zaman salona falan koyulabilir abi, soğuk sıcak. O güzel olur ya. Ya onu bir şeyler yaparsın yani, o güzel, hem boyarsın bir ne şey olur. Ne kadarmış büyüklüğü dinozor yumurtasının? Bilmiyorum, kafam yok. Kadar. İster kafan misin? Kafan kadar mıdır? O kadardır canım. Onu bir daha deve açıklayamazsın. Deve kuşu yumurtası abi. Neredeyse kafan kadar. Dinozor yumurtası daha, daha büyüktür. Hayır. Benim kafam gerçi kadar. Gerçi yumurtadan her şey küçük çıktığına göre o kadar büyük olmasına da gerek yok ya. Değil mi, lütfen. Ne kadar çıkar çıkmaz dinozorluk yapmaya başlamıyor ki. Fiyatı mı? Ha, fiyat. Ben fiyatla ilgileniyorum. Daha şu anda mamutun iskeletiyle uğraşıyor yetkililer. Abi o yumurtayı alalım, o gitmesin, o heba olmasın. Ama mesela ya. Bak başka şeyler de var, hemen onları da sayayım. Ver canım. Göktaşları. Göktaşları değil göktaşı mi? Göktaşı alırım. O çünkü pozitif enerji yayıyormuş. Göktaşını da Ege ne yapacaksın? Nereye koyacaksın abi? Salona uzaya koysan... gidemiyorum, bari uzaydan gelen bir şey alayım ya. Hayır, ne yapacaksın abi, nereye koyacaksın? Kavanoza mı koyacaksın? Kolye yaptıracağım, üstüne Ege yazdıracağım. Pirinç kadar bir şeydir herhalde. O kadarını alırım ben yani. Nadir bulunan ne bir inci. Adamısın? Nadir bulunan bir inci. Yok işte inci bana yakışmıyor çünkü. Yabanmış. Fosillerden oluşan bir koleksiyonda satılmış şeyler alırsın. Fosillerden oluşan şık bir koleksiyon. Böyle dünya fosilleri el ele tutuşmuş. Böcek fosili falandır herhalde bu ya, değil mi? Fosillerden oluşan. 4 tane insan fosilini bir sevgi çemberi yapıp satacak halleri yok. O çok güzel olurdu bence ya. Bence de hoş olurdu. El ele tutuşturacaksın böyle. İnsan fosiline hiç rastlanmış mı? Oho, kaynıyor. Kaynıyor dediniz de ben çok hatırlamıyorum. Yani öyle. Biz rastlamadık tabii de. Daha geçen gördük ya sigara içen fosil diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. 8.40 saat, ona göre ayağınızı denk alın. Tabak suratlılara müjde demek istiyorum ben. Çünkü bir araştırma var elimde, bir araştırma... Tabak surat nasıl oluyor? Ay parçası dediğimiz yüzler. Yuvarlak yüzlü işte ya. Bir de bir hani bu şeyler var ya, İran kedileri var ya, yüzüne sanki tepsi... Basılmış gibi. Ama şey, şimdi, tavayla vurulmuş gibi. Yüzü basılmış gibi olan yoktu. Kafasının arkası basılmış gibi olanlar var. Yok, onlar değil ya. Onları da bebekken hep böyle sırt üstü yatırmışlar. O yüzden öyle oldu derler de yalan. Onun da alakası yok hakikaten ya. O tamamen neyle alakalı? Annenin babasının çocuğun kafası şey gibi... Ondan sonra biz o kadar yan yatırdık, yine kafa dümdüz oldu falan diyor. Ne olacak şimdi? Ama o çok acı bir şeydir ya. Önemli olan zaten çocuğun iştahı. Öyle değil mi? Bir kez daha konuyu bu noktaya getirelim. Elimizdeki araştırmaya göre kadınlar evleneceği erkekleri yüz hatlarına göre seçiyor. Gerisi hiç fasofiso. Tabak surat nerede devreye giriyor? Kadınlar... Ben çünkü tabak suratın da bir yüz hattı. Tamam, onu söylüyorum işte. Olduğunu düşünüyorsun. Kadınlar yuvarlak yüz hatları olan, yani böyle ay parçası dediğimiz erkeklere uzun vadeli bir ilişki yaşamak için bakarken, kare suratlı dediğimiz ve belirgin kaşları olanlarla sadece kısa birliktelikler. Belirgin kaş ne derken... Demek, belirgin kaş ne demek ya? Abi, benden bahsediliyor. Ege Kayacan. Örnek veriyorum, Ege Kayacan. Şimdi... Araştırmamıza 854 tane kadın katıldı. Michigan Üniversitesi'ndeki görevli bilim adamları bu 854 kadını el üstünde bikini tuttular. Bikini giydirip oynatmışlar. Ne sapık adamlarsa artık bu Michigan'daki. Efendim, gerekli araştırma için gerekli diye. Sonra da bilgisayar programı kullanılarak bu kadınlar scanner vasıtasıyla tabii bilgisayar programı ile uyduruk bir şey ya bu. Olur bilgisayar mu? Programı kullanılarak internet üzerinden kadınların fotoğraflarını yayınlamışlar. Ya en dandik araştırma yapsan da onda da bilgisayar programı kullanıyorsun, Excel kullanıyorsun, bir şey kullanıyorsun. Doğru. Sonra o Excel'in parasıyla adam uzaya gidiyor. Bilim adamları kadınlara bu sefer değiştirilmiş fotoğraflar gösterdiler. Ardından kadınlar ve bu erkeklerin hangisiyle bir ilişki yaşamak istedikleri soruldu. 854 kadının hepsinin ağzından tek bir ağız bir şeklinde, o şekil yani. Ne bileyim şimdi kimin fotoğrafını gösterdiklerini? Hangisiyle ilişki yaşamak istersiniz? Nabunla. İşte o anda o adam giriyorsa hayır, oraya. Hayır şöyledir. Adam ne kadar çirkin bir şey yani. Kare suratlıdır da yamuk yumuktur. Böyle hani köşeli surat dediğimiz var ya. Ben o kısmında değilim ya. Orada gösterilen fotoğraflar kimin fotoğrafı? Araştırmayı yapanların tanıdığını falan, bak bu kadar kadın sana hasta çıktı falan diye. Hadi git burada dışarıda bir çay falan. Bir de sadece yüz mü gösteriliyormuş? Sadece yüz gösteriliyor. Sadece yüz gösterilirse tabii ki yüzüne bakarak seç diye ortaya çıkar. Ama yüz görümlüğü takılıyormuş Oktay. O erkeklerin hepsine birer tane şey takılmış. Altın takılmış tam. Ne diyorsun ya? Şimdi kadınların %64'ü yüz yapısı kare olan ve belirgin kaşlara sahip olan erkeklere demişler çok hoşlar. Aman ne kadar güzel bu adamlar ama kısa süreli bir beraberlik düşünebilirim. %82'si ise ki şöyle topladığım zaman bayağı bir rakam ediyor 64 ile 82'yi toplayınca bir yamukluk var burada ama devam edeceğim. %82'si ise yuvarlak yüz hatlı ve dolgun dudaklı. Dikkat ederseniz tekrar edeyim, dolgun dudak. Köfte dudak dediğimiz. Şöyle bakıyorum da hepimizde maşallah dudaklar deve maşallah. Dudaklar deve. Evet, bu erkeklerle uzun süreli birliktelik yaşamak istediklerini açıklamışlar ve 854 kadın salıverilmiş. Ona var. Kadınlar sert görünümlü erkeklerin kavgacı yapısı olduğunu ve eşlerini aldatma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünerek tabak suratlı erkekler de gelecek vadeden bir yapı olduğunu keşfetmişler. Onlar halis münis olurlar, saf olurlar, hiç aldatmazlar bizi demiş. Vur ensesine al lokmasını dedikleri cinsten ve böylece bir mutlu birliktelikte başlamış tabak oldu. Tabak suratlı da hiç benim aklıma gelen hiç kimse yok. Yuvarlak surat abi baksana, ay parçasısın maşallah. Oktay'da hafif tabii tabak suratlık var. Yani ya. Oktay'ın tabak surat biçmiyor ki, tam kare surat aslında. Kafa büyük olduğundan yuvarlak gözüküyor. Tabak yuvarlak gözüküyor. Benim nasıl? Dolgun olduğu için mi? Seninki çok güzel bir kahvaltı tabağı. Seninki küçük. Üçgen bence ya Fahir. Saçmalıyorsun. Ne ya? Niye nasıl saçmalıyorum abi? Bak gıdımı çıkartayım. Nasıl? O zaman karemaj. Nasıl abi, hakikaten bir söyleyin ya. Ama bir kadın gibi düşünmenizi senin istiyorum. Senin kafanı ben her zaman bir peynir tenekesine benzettim biliyorsun. Niye abi? Boş bir peynir tenekesi mi? Hayır canım. İçi sevgiyle dolu bir peynir tenekesi. İçi sevgi dolu hellim peyniriyle dolu. Vay be. Sevgi dolu bir peynir tenekesini nerede bulabileceğimi söyler misin? Bütün mandıralarda bulursun. İçine çiçek ekildiği zaman içi sevgiyle dolmuyor mu? Hmm. Doğru. Ya gördün mü? Bak adam. Ama içine mesela peynir basacaksın. Böyle sevgiyle yapılmış bir peynir kadar sevgi dolu bir şey var mı dünyada? Yok. Hem kalsiyum deposu hem sevgi deposu. Hele bir de küflü olursa. Hmm, iğrensiniz. Küfler. İşte böyle. Herkes ayağını denk alsın. Tabak suratlı erkekler üzülmeyin. Niye yüzümüze böyle tavayla vurulmuş gibi diye. Gelecek sizin. Kızlar hastanız olacak. Öbür taraftan da uzun yüzlü erkekler kaşlarını aldırsınlar ki kadınlara bir tehdit görüntüsü vermesinler. Evet. Millet diyor niye kaşlarını aldırıyorsun, niye kaşlarını aldırıyorsun diye kaşlarını aldıran erkeklere. Demek ki adamların bir bildikleri var. Yeni bir tekerlemeyi de Türkçe'ye kazandırdınız. Rica ederim. Ne demek? Ben de daha tekerlemeler bol. Evet, Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Küba'dan bir haber vermek istiyorsanız. Küba'nın bundan sonra neyle anılacağı belli oldu. Küba yaşlılar İbre. Cenneti Küba. Niye abi? Abi dünya üzerindeki en yaşlı insanlar Küba'da yaşıyormuş çünkü de ondan. En yaşlısı 122 olmak üzere 800'den fazla 100 yaşında insanın yaşadığı ülke olarak ortaya konmuş Küba. Şöyle bir Fidel Castro'ya bakarsak zaten normal gelişimi öyle tamamlıyor yani. Kimliğini açıklamadığı en yaşlı kişinin 122. yaşını kutladığını yazmış bir nazar gazete. Değmesin diye açıklamış. Niye kimliğini açıklamıyor? Nazar değmesin diye. Ne zaman birisini açıklasak öbür hafta öldüğünü açıklıyoruz burada. Çinli kadın rekor kırdı. Hop. Rekor şimdi başkasında falan diye bir şeyler açıklıyor. Küba halkındaki uzun yaşamın ortalama ömrün 78'e çıkmasından ve son 10 yılda saptanan doğum oranındaki düşüklükten kaynaklandığı vurgulanıyormuş. Yani ortalama ömür şimdi 78. Doğum oranındaki yüksek mi ya ortalama ömür 78? Sence olması? Oktay Demirci? Yani şimdi şöyle senin yaşına bakıyoruz. Pro içen adamların bu kadar yaşaması tabii ki şaşırtıcı. Benim yaşıma bakıyorsun, bir de ölüme olan yakınlığıma mı bakıyorsun? Abi temiz bir 50 sene daha yaşayacağını söylesem ben sana. Ne dersin? Şu yaşadığından daha fazla yaşadığını söyleseler sevinmez misin? Ortalamanın yok üzerinde ya. Olduğunu mu gösteriyor? Ayrıca bu doğum oranı düşük olunca yaşlar şey mi diyor? Dur yeni gelende yok madem biz biraz daha yaşayalım kazık diye. Kazık kakalım. diye. Küba'nın her tarafı kazıklarmış. Demek böyle ki genç nüfus yaşlıları öldürüyor. Öyle bir durum da ortaya enerjisini çıkıyor. Enerjisini emiyor ya. Enerji. Emiyor mu artık o torun sevgisi dediğin torun şey mi yapıyor? Emekli maaşlarını alıyormuş. Şeyle yavaş yavaş bu yaşlıları bitiriyor mu? Emekli maaşları. Çevrede gençleri gördükçe psikolojik olarak o bizim de devrimiz tamamlandı falan değil mi insanlar? Ya doğada öyle bir şey yok. Çevrede gençleri görünce bakıyorum. Ya psikolojik olarak. İşte psikolojik eve kapanıyor. Ondan sonra eve kapanınca başka şeyler devreye giriyor. Yavaş yavaş da nanay kenti şey mi oluyor? Fahir'in teorisi daha doğru ya. Ne? Emekli maaşlarını gözlüktüğü için. Tabii torunlar çocuklar var ya. İnsanlar torundan torbadan kaçıyorlar. Emekli maaşım küçük olsun benim olsun diye. O da mantıklı. Öyle bir şey. Doğru. Ortalama. Şimdi Küba'daki sosyal sigorta kurumunu ben bilmiyorum nasıl işliyor ama Avrupa halinde değil, gene mantıklı. Mantıklı değil mi? 2030 yılında Küba nüfusunun 1/3'ünün 60 yaş üzerinde olacağı öngörülüyor. Vay be, çok olgun bir ülke ya. Hakikaten çok olgun bir ülke. Giriyorsun zaten, direkt el öperek girerim ben Küba'ya gidecek olsam. İyi günler efendim diye uçakta başlarım da. Yavaş yavaş, patır patır, koşa koşa girmeyin diye öyle karşılıyorlarmış zaten. Biraz aksi adamları koyuyorlarmış ya. Bu Küba'da bir süre sonra 2030 yılında eğer şey 1/3'ün 60 yaş üzerinde olursa yaşı, bir süre sonra şey olur. Neyle bu duruma geldik? Mesela yoğurt mudur? Efendim, ha, Küba'nın. Portakal suyu mudur? Nesi meşhurdur Küba'nın? Puro. Purosu Oktay. Şöyle bir düşünüyorum. Küba'nın başka nesi meşhur, nesi meşhur? Purosu meşhur. Onun dışında Küba'nın yerel ürünleri neler var? Puro var. Yani. Puro var değil mi? Puro var, doğru. Valla ama orada ben görünce bazen bir şey yapıyorum, korkuyorum böyle. Yaşlı adamlar, bir de onların kolum kadar puroları içiyorlar ya. Evet. Bir adam, demek bir, öylesi faydalı. Bir teyze gördüm böyle, dişleri yok ağzında, böyle böyle tüttü. Küçücük çocuklar, çok özür dilerim örnek olmasın yani, 6 bilemedin 7 yaşında, onlar puro içiyor. Hem bir taraftan sarıyorlar. Herkes orada puro içiyor ya. Demek uzun yaşamanın bir sırrı da dişsizlikten geçiyor. Aa bak, güzel bir tespit. Evet. Diş kalmayınca daha mı uzun yaşanıyor acaba? Çünkü bütün gıdaları sıvı almak zorundasın. Ve ağzını uzun uzun geveliyorsun diye mi şey oldu? Biz çünkü hızlı yiyoruz. Dişimiz var. Kopar hemen yutuyorsun. Orada... Ama öyle dişsiz olduğun zaman var ya, iki geveli. Demek ki sistem değişiyor. Sindirim sistemi değiştiğine göre daha uzun soluklu yaşama şansımıza da sahip oluyoruz otomatikman. O zaman ben bir dişleri söktürüyorum. Zaten hafta sonu bütün tadım kaçtı. Niye? Niye abi? Sayısal loto yüzünden. Niye kaçıyor senin? Ben pazartesi dişçi randevusu almıştım. Sayısal lotoya güvenerek. Evet, bütün dişlerimi altını yaptıracaktım. Ne oldu? Bir başka bağıra kaldı. Ya zaten hiç önemli değil. 5 kişiye birden çıkınca hiçbir esprisi yok. O rakamın tek bir kişiye çıkması lazım ki hayatı böyle tam eşiği geçemiyor yani. Ne olacak? 5 kişi şimdi altın dişlerde dolaşacak. Hiçbir esprisi yok derken Fahir, ben burada vermek istiyorum. 6 binenler kişi başına 1.594.842 TL 65'er kuruş. Yeni kuruş. Ki kuruşları da bırakmışlar. Tamam demişler. Her tarafları diş olabilir ya o parayla. Bence bayağı bir esprili zaten. Ben bugün gülerdim mesela. Ama ben kişi başı 7,5 falan alsalardı daha iyi olacaktı. Doğru Fahir. Ben öyle düşünmüştüm. 15 alsalardı daha da iyi olurdu bence. Bence. Neyse canım, 23 Nisan'da 4 milyon YTL heyecanı varmış. Şimdi bu yazıyor gazetelerde. O heyecanı yaşayalım hep beraber. Milli Piyango 23 Nisan çekilişinde 4 milyon YTL veriyor büyük ikramiye. Ben artık kestim umudu bu sayısal lotolardan, piyangolardan. O yüzden düzenli olarak dişlerimi fırçalıyorum. Onu iyi. Bravo. Ege'yi alkışlayalım burada. Evet. Kaç bravo. Günde bir fırçalayacağız Ege'cim dişlerimizi? Bundan sonra 2 günde, 3 günde bir fırçalayacağız. 2-3 günde bir değil mi? Ne bravo. Zamanları, ne zamanları fırçalayacağız? Yatarken. Ege, evet bugün. Peki, gerçekten. Peki kaç dakika süreyle fırçalayacağız? Ya da kaç saniye? Aa, ki ruh haline göre. Peki diş fırçanı ne kadar sürede bir değiştireceksin Ege? Değiştiriliyor mu? Evet değil mi, değiştiriliyor mu? Çünkü tutumlu olmak da önemli. Önemli. Sağlıklı yani, olmak hakikaten. Kadar tutumlu olmak da çok diyor, önemli. Diyor 6 ayda bir değiştiriyor. Ya kal, yuh. O kadar ben eski diş fırçasını ne yapacağım? Hadi birini ayakkabı temizliği için kullandım. Birini bilmem temizlik başka şey için kullandım. Evde 32 tane daha şey var o öyle. O senin ayakkabıları temizlemek için kullanılan diş fırçasını 6 ayda bir değiştirin diyordu. Doğru, kirleniyor çünkü. Yani başka boya mesela sürüyorsun. Gerçi ya bir de diş fırçasının 6 ayda bir değiştirilmesi herhalde günde 3 defa fırçalayan bir insanın eskitmesi göz önünde bulundurularak şey yapıyor. 3 güne bir olunca otomatikman. Oradan 3 güne bir. Oradan bir zaten 3 ile çarp. 2 ile de çarp. Var vardır tabii canım, görüyorsunuz çantasında. 36 ayda bir. 3 senede bir değiştirsen yeterli geçip senin için. Yani senin için konuşuyorum tabii ki. İşte Ali'ni ilkokula yazdırdığımızda oradan kırtasiyeden bir de diş fırçası alırız. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Aman ne güzel. Ver fayda. Efendim geçtiğimiz günlerde bu arılar kayboldu. 600 bin kovan dolusu arı gizemli bir şekilde ortadan kalktı. Nereye gitti? Bozuldu. Bulundu arılar efendim. Oh çok güzel. Hepsi bir arada mıymış? Hepsi bir arada. Küçük bir tatil planlamış. Cep telefonları yüzünden kayboluyorlarmış abicim. Türkiye'de de arılar kayıplara karışmıştı biliyorsunuz. Bu gizemi çözmeye çalışan bilim insanları dediler ki bir deney yapalım. Yapalım mı? Yapalım anasını satayım. 854 tane arıyı toplamışlar bilgisayar programı yardımıyla. Ne yapmışlar? Uzmanlar arı kovanlarının yanına cep telefonu bırakmışlar. Ondan sonra da bunun üzerine bir de çaldırıyorlarmış sürekli. Bir de bilinmeyen numaralı. Çeşitli melodiler, en son moda melodilerle beraber çaldırıyorlarmış. Ya bu uzmanların kafaları nasıl çalışıyor ben hiç anlamıyorum ya. Bilgisayar programıyla çalışıyor Oktay. Abi oraya şey de koysan o da uzaklaştırır. Ne? Mesela sigara. Olur mu? Reçel koy bak nasıl geliyorlar. Yak sigaraları, koy kovanın kenarına. Radyo duman koy. Duman. Radyo koy, gürültü yap, bir şey yap. Bana niye bağırıyorsun abicim ya? Bilim insanlarına bağır. Sanki ben koymuşum gibi. Ben niye bırakayım oraya kesin canım miymiş? Cep telefonu arıların olduğu yere ya? Cep telefonunun radyasyonundan uzaklaştı kesin miymiş? Yoksa olasılık mı? %100 diyor. Arıların yön bulma sistemini etkiliyor diyor. Bunlar manyaklaşıyorlar. Tam kovana gelecekken oradan çağrıyı alınca nereden çaldı nasıl oldu diye fır başka yerlere gidiyorlar. 600 bin kovan dolusu arı bambaşka yerlerde bulunmuş. Hay Allah. Ya onları şimdi tek tek toplayacaklar. Düşün bayağı da bir şey yapıyor. Ne yapacaklar şimdi? Arıcılar cep telefonu kullanmasın mı? Arıcılar bundan sonra maalesef. Çağıracağız. Arıcılara cep telefonu bundan ve kredi kartı yasak. O birkaç arıcıda patlamış kredi kartı. Öyle sorunlar yaşamışlar. Bundan sonra demişler tövbe ediyoruz. Bir daha kredi kartı da kullanmayacağız. Böyle bir gelişme vardı. Herkesin gönlü rahat olsun. Cep telefonlarına paydos. Tüm arıcılarımıza duyurulur. Evet, arıcılıktan şimdi neye geçtik? Oktay çiftlik balıkçılığı ile ilgili teknoloji dünyasına geçiyoruz şu anda. Aa, trolle av yasağı gene geldi biliyorsunuz. Gırgır, troll falan bu tür şeyler önemli yani biliyorsunuz. Kanada'daki bir üniversitede uzmanlar kemik kırıklarının tedavisinde çığır açacak bir yöntem geliştirmiş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Alçı mı? Hayır abicim öyle bir şey değil. Kemik yapıyor. Bir printer gibi bir şey düşün. Hı. Evet. Tozlarını koyuyorsun. Ne tozunu koyuyorsun? Kemik tozunu. Nereden buldum abi ben kemik tozu? Aktarlarda satılıyor mu kemik tozu? Yapıyorsun abi onu. Ha bu dinozor kemiklerini aldığımız şey ondan mı yaptı? Hem de sapasağlam kemiklerin olur. Özür dilerim pardon. Kanadalı uzmanlar bak. Bilgisayarlara bağlanan standart bir yazıcı üzerinde değişiklikler yaparak laboratuvar ortamında kemik üreten bir cihaz tasarlamış. Buraya kadar sorunuz var mı? Yok. Hayır. Yok. Kemik yazıcısı kemik tozları püskürtüyor. Tamam. Toz zerrecikleri. Bu kemik tozu dedim bu yazıcı dediğin şey bu hani bu kartuşlar doluyorsun sonra böyle püskürüyor siyah siyah elin yüzüne şey koyuyorsun işte. Evet. Oraya kemik tozu mu koyuyorsun? Oraya kemik tozu koyuyorsun. Bu zerrecikler sonra kimyasal yapıştırıcılarla birleştiriliyor. Kimyasal yapıştırıcı dediğin tutkal. Evet kimyasal zararlı çünkü. Tutkallarla birleştiriliyor ve kırık bölgelere yerleştiriliyor falan. Anladım. Dediğin gibi. Tamam. Ondan sonra ve iyileşme süresi yarı yarıya iniyor böyle olunca. Mesela bir ayda kaynıyorsa bu yöntemle yazıcıdan çıkardıktan bu anladım ama ya. Bir kesip herhalde içine takıyorlar. Burada böyle bir şey var. Bacağı yani, dıştan. Alçıyı dışarıdan yapıyorlar da bunu içeriden mi yapıyorlar? Tabii. İçine açıp oraya kemiği yerleştiriyor. Hali hazırdaki kemiklerimizi güçlendirme de olabilir o zaman. Doğru. Nasıl olabilir. Yapacaksın? Kemik erimesine yönelik bir teklif. Veya senin benim kemiklerin... mesela kemiklerin ince ya. Evet. Oraları bir iki katına. İki kat yapsalar ne güzel olurum ben. Dubles. Diye dolaşırım. Valla tubles Ege Kayacan olursun. Kaşları aldırırız dudaklara biraz daha bir pörtletme. Dudakları da kemik yaptıracağım ben. Ha. İşte bence dünyanın en havalı şeyine şu anda ulaştık. Ne yani? Dudakları kemik yapı. Kemik dudak geliyor diyecekler abi, bana. Bak şöyle yaparken kemik, tak tak tak tak tak diye ses çıkacak. Kemik dudağı kapatamazsın. Ne olacak kapatmayayım. Bana ne zararı var. Ama sen kork. Kimseyi de öpemezsin. Madem de bakayım o zaman. Naden. İğrenç oluyorsun. bence. Evet ya. Melek yavrunu öpemeyeceksin. Melek onu yavrum diye zaman... O öper beni ne olacak? Ali'ni severken melek yavrum diyeceksin. Melek yavrum. Ama bak böyle gülmeye başladın. İskeletor gibi bir şey oldun abi. Çok güzel oldun Ege. Vallahi harika oldun. Bence bambaşka kemik oldun. Dudak çok güzel bir şeymiş ya. Nesini beğendin kemik dudağın? Bana bir açıklar mısın? Abi şeyi düşün. Böyle dedi abi. Abi şimdi böyle... Ne? Kemik dudak mesela elinizi alabilir miyim falan diyeceksin adama. Nasıl diyorsan bunu. Onu daha kurmadım da. Ha. Ağzına götüreceksin. Katır diye parmaklarını kıracaksın. Niye nasıl böyle yapıyorsunuz bunu falan bir beyefendi diyecek. Kemik dudağım ben diyeceğim. Abi tamam. O zaman rahat cam bardak falan da yiyebilirsin Ayge. Yani şimdi kemik dudağın zaten dişle bir farkı olması lazım. Mesela bir şeyleri tutunabilirsin dudakla. Anlıyorum mesela ben. Merdivene. Tutunun. Merdiveni nasıl tutunacaksın ya Ege? Ağzınla yani trabzan dişin yerine merdiveni dudakla tutunacaksın. Anlıyorum ben seni. Merdiven dediğin ağaca çıkmak için kullanılan evet. Merdivenden bahsediyorsun. Evet. Herhangi bir yere çıkıyor. Ya fazla ciddiye almıyor Allah aşkına Oktay ya. Bir de planlarını anlatıyor. Onun merdivenlere tutunabilirim. dudaklarımı kemik yaptırırsam merdivenlere tutunma ihtimalim an meselesi. Ne tip ortamlardı? Bir kere onu ben sana söyleyeyim, blok yaptırma, eklemli yaptır. Evet. Bir sürü küçük küçük küçük küçük, böylece rahat konuşurken de bir şey olmaz ama sürekli bir tıkırdama olacak. Eklemli dediğim bu eskiden oyuncak yılanlar vardı, onlar gibi mi? Ha böyle yani, onun gibi. Ama dışı zaten gibi. Gene et olacak. Tabii ya. Tabii canım, dışı et olacak. Löp löp et olsun ha, dışı. Et görünümlü, içi kemik mi? Ha, yani nasıl besleyeceksin o eti? Nasıl? Sen vücudunun etlerini nasıl besliyorsun? Etle. Etle mi? Etle besliyorum. Hayır, o da yapay olacak o zaman. Silikon gibicesine bir şey olacak o zaman. Yok, gerçek etin içine kemik dolduracaklar. Gerçek şey et parçacıklarından mı bahsediyorsun? Canlı bir mumbar gibi düşün beni. Çok güzel. Vallahi canlı bir mumbar örneğiyle şu anda gözümde tamamen canlandı. Ege Kayacan canlı bir mumbardır. O zaman işte benim süper kahraman olarak senin de o mumbar zaten şey ya, uzun bir şey. Evet. Orada M harfi yazacağım ondan. Mumbar'dan. Mumbar'dan. O da çok çirkin. Mumbar var. Adam geliyor, mundar edip gidiyor. Bak sloganım da. Beyefendi. Terbiyesiz bir adam o zaman bu mumbar adam. Çünkü her şey mumbar. İlla iyi olacak diye bir şey yok ki. Evet canım, süper beyefendi, kahraman. Beyefendi elinizi alabilir miyim? Hay hay mumbar adam. diye. Değil mi? Son hareketi gördüm. Gerçi uçuş dediği yok. Şey orada. Uçuyarak kaçıyor. Bir şekilde kaçma yöntemiyle yapmış oldu. Hayırlı olsun. Olsun. Beni hayallerimle baş başa bırakın. Bu yazıcıdan getiriyorum sana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Tıpkı Ankara Gücü gibi kaygan zeminde oynamaya devam ediyorum Ege. Ne oynuyorsunuz siz peki? Hayat, hayat. Ha, hayatı bir top gibi ayağınızda sektiriyorsunuz diyebilir miyiz Demircan abi? Sektirme devri geçti artık Ege. Kaygan zeminde oynamaya başladık. Kimle oynuyorsunuz Demircan abi? Rakibiniz kim? Karşımıza kim gelirse. Gerek rakip olarak görmesem de kulakçıklarını evde unutmuş olmasına da birazcık inanarak Çiçek ablanla bazen oynuyoruz ve bazen arada kalıyoruz ve karayla arasında kalıyorum. Kaygan zemin yani. O tarafa düşeceğim suç, o tarafa düşeceğim. Karanın üstüne düşeceğim, bu tarafa düşeceğim Çiçek ablanın üzerine düşeceğim. Hoş olabilir ama demiş abi. Ne? Üzerine düşmek. Hı hı. Bir şakalaşma, bir boğuşma falan olmaz mı? Hayır hayır, yok, anlamadım. Siz zaten benim bildiğim kadarıyla çok üstüne düşüyorsunuz, hem çocukların hem Çiçek ablanın. Ben üzerine düşerim de şey anlamadım. Hayır, zaten üzerine düşmeyen babaya da baba denmez Demirci abi. Nasıl bir adamsınız siz yani? Allah Allah, ne oldu? Siz Çiçek ablanın kulakçıklarını mı taktınız? Kulakçıklarını taktım. Ne oldu, ondan mı yapıyor? Ondan yapıyor, buyurun. Şimdi öyle bir şey değil Ege. Yani normal olarak düşmüyorsun. Nasıl düşüyorsun yani, Demircan abi o zaman? Şimdi mesela Ankara eğer bu bir pis bir oyunsa bize karşı oynadınız, en baştan bunu kınıyorum. Hayır efendim. Sen bize oyun oynuyorsun yalancı. Hayır efendim. Yalancısın sen, yalancı Demircan abi. Ege lan Ege, yanlış anladın oğlum. Bak diyorum ki Ankara Gücümüz dün Kayseri'den gelmedi mi? Gelmiş olabilir. Cebine 3 puan koyarak gelmedi mi? Tamam. Nasıl tamam, nasıl bu kadar sakın karşılıyorsun? Mutluluk duyuyorum ben bundan. Benim esas benim canımı sıkan şey Ankara Gücü'nün arkasına sığınarak senin bize yalan söyleme. Nerede yalan söylemişim? Kimle yalan söylemişim? Hepsi doğru. Dün ıslak zeminde Ankara Gücü nasıl oynadıysa, yağmur yüzünden kayarak kayarak oynadıysa, işte bugün ben de aynı ıslak zeminde oynar gibi hissediyorum kendimi. Tamam demiş abi, oyna, bana ne? Bana diyor çocuk, ben kardeş istiyorum. Çiçek ablan diyor, saçmalama. Ona gidiyorum. Bir haftan beri kaçtı benim. Yeter artık canım. Ben başıma mı yapacağım bunu? Çiçek abla çocuk istemiyor mu, kesin mi? Ha, istemiyor. Zaten inanmıyor da karanın istediğine. Şerefsiz karada onun yanında bir şey demiyor. geliyor. Ozan Demirci abi, siz bu olayı karadan çıkaracaksınız. Ben istiyorum niye çiçek ablaya. Ben istiyorum diyeceğim. Onun söyleyeceği laf belli yalnız. Ne? Ben değil. Bizim istememiz lazım arkadaşlar. O zaman Serkay Gazeminde oynamaya devam. İşte onu diyorum. Nereye? Eğer... O zaman al bu çocuğu sat diyeceksin. Hangi çocuğu? Karayı. Madem çocuk istemiyoruz, o zaman bunları da verelim diyeceksin. Ya öyle bir şey der ki. Sen öyle diyeceksin. Ne diyor çiçek ablan? Bu çocukla çocuk bize yeter diyor. Yetmiyor de. Hep işte o zaman onları ne yapalım biliyor musun Demirci abi? Ben bugün yayından geleyim size. Evet. Sizin çocukları alırım. Tamam. Ben onları bir yere saklayayım. Evet. Çiçek abla da gelsin. Çocuklar yok evde. O zaman diyeceksin ya çocuklar vardı, çocuklar da yok artık, bir şey ne yetecek, yeni bir tane çocuğumuz olsun bari de onunla idare edelim diyeceksiniz. İyi de kafan düşünceli olduğun zaman başka bir şeyle, hele o şeyle ilgilenemezsin ki. Neyle ilgilenemez? Şimdi hadi başka bir çocuk diyeceğiz değil mi? Evet. O çalışmaların başlaması için kafanın rahat olması gerekir. Tamam. Şimdi kafayı rahatsız eden ne? Çiçek ablan kafası büyük ihtimalle karada olacak. Yok olmaz nerede, canım. Nerede bu çocuk? Sirke değil. Verdim deyin. Sirke mi verdim? He. Sirke derken yeni bildiğimiz sirke mi? Limonlu sirke gibi mi? Hayır, sirk. Sirkten istediler karayı. Verdik. Maymun zaten sirkte iş buldu. Karayı şimdi, da millete gösteriyorlarmış dersiniz. Egeciğim şimdi çok o işinde beni sen kendin gibi düşünüyorsun. Yani sanki ben yer dediğimi yapabiliyor muyum bu evde? Yapamıyorum. Ama gizli yapacaksınız Demircan abi. Sirke verdim deyince kim vermiş oluyor? Siz verdiniz. Sen vermiş. Yani ben vermiş oldum. Sen kim alıyorsun da sirke verdin demez mi adama? Oldu bittiye getireceksiniz biraz Demircan abi. Ben bugüne kadar hiçbir şey oldu bittiye getiremedim ki. Bugün eğer seninle konuşursam oldu bittiye getirmediğim içindir. Çünkü buradan genç erkeklere çağrı yapıyorum. Lütfen ekonomik özgürlüğünüzü kazanın erkekler. Yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizin mesele bu değil mi? Benim meselenin ne olduğu belli değil. Çünkü sizin mesele tamamen bu ya. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Ekonomik özgürlüğünüzü siz kazansaydınız biraz sizin de evde sözünüz geçerdi. Yani ekonomik derken ben mesela gidip kendime bir mesela bunu yazsam kendime. Evet. Bugün bu noktada olmam. O zaman karayı da sirke veririm gerekirse. Zirayı da verirsiniz. Gerekirse, icap ederse. Ona mesela ben bu hafta Kayseri maçına gitmek istedim. Ne yalan söyleyeyim. Açık konuşuyorum bak. Tabii canım, ne güzel giderdiniz işte. Hesabı kitabı yapan çiçek ablan olduğu için evde. Evet. Onu mümkün değil diyor bana. Nasıl mümkün değil ya? Allah Allah, o da biraz bir şeylerinden kessin. Ben de onu dedim. Yani demedim de. Kaç parayla ihtiyacınız vardı sizin bu maça gitmek için? Yani 200 falan yeter. Yeter yani. Şu anda da yeter. Gidebilirim hala. Gerçi maç dün oynadı ama. 200 yüzünden size böyle ağız burun mu yaptı? Çünkü yani? Gelirken ben ona hediye de alacaktım. Sucuk alacaktım. Mesela pastırma alacaktım. Belki bir kapak alabilirdim. Kapak mı? Kapak. Yani tabi bilmiyorum zirayla nasıl anlaşırlardı ama bunları da söyleyince işte ben seni bu yüzden zaten gitmene izin vermiyorum diyor. Yani sorun sanki para değilmiş gibi. O zaman sizin para kazanmanız lazım Demirci abi. Çünkü sizin aile bütçesine tek katkınız et. Hay ağzından öpeyim ha. İğrençleşme. İşte onun için diyorum ben de zaten. Sen mesela normal paranı kazanan bir adamsın, doğru mu? Evet. Ve gittiğin zaman senin de bir oy hakkın yok mu evde? Tabii canım, bazı konularda ben de fikir belirtebiliyorum. Artık eşit olsun arkadaş insanlar. O zaman siz de biraz... Ne zaman söyledim? Ankara kocumuza ilk Arap oyuncu geldiği zaman söyledim. Onlar dedim aynıdır dedim. Bir fark yoktur arkadaş dedim. Demirci abi sizde, hata sizde. Filmlerden, dizilerden falan gördük. Gördük, bunlar ikisi de aynı adam arkadaş. Demirci abi, o zaman siz evde evin zincirsiz misiniz? Öyle diyebilir miyiz? Yok, ben normal beyazım canım. Yani öyle bir şey yok. Arap gibi değilim ben. Anladım. Peki şimdi hata biraz da sizde değil mi? Şu 40 yıldır, yani 40 kelimesi ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Bu altın satır zamanında size sponsor olduğunda. Evet. Para verecekti de siz ben para falan istemiyorum, benim hesabımı karıştırmayın, ben et istiyorum diyen siz değil miydiniz? Bendim. Okulda öğretmenlik yaparken ben bulgur ve mercimek istiyorum diyen siz değil miydiniz? Bendim. E işte. Çünkü ben şunu düşünerek bunlara söyledim. Aga, şimdi onların hesabı biraz daha karışık oluyor ya. Çünkü çok ablanla para getiriyor ya eve mesela. Evet. O para, o paranın yanında o parayı harcamayız dedim. Bunları, bunları yiyiriz içeriz dedim. O parayı dedim apartmana veririz. Ayda rakımını ayda olarak dedim. Biraz üst baş alırız dedim. Bluz falan. Özeceklerimizi harcarız dedim. Maça gideriz dedim. Gezeriz dedim. Ama bakıyorum da özel zevkleri hiç harcanılmıyor. İşte şimdi sanki şey oldu. Ben etimi ondan gizliyor muyum arkadaş? O zaman gizleyeceksiniz artık. Siz artık gizleyeceksiniz. Sen nasıl bana maç parası vermiyorsan ben de sana pirzola vermiyorum diyeceksin Demircan abi. De madem o, böyle. O zaman evin içinde etimi satacağım. O etleri evin içinde satacağım. Demircan abi o da çirkinlik olur. Ben size söylüyorum, sizin tek yolunuz güzel bir iş bulmak. Ama tamam da benim zaten her gün konuştuğum bir radyo, ben radyo konuşmacısıyım. Tamam da işte ek iş lazım. Ek işlerle geçinmeniz lazım. Mesela çünkü aslında doğru eğer. Çünkü 9'dan 9.30'a kadar sürüyor arkadaş. Bana diyor ki, bana diyor ki televizyonu fazla izleme arkadaşlar. Hayır. Elektrik ekiyorsunuz diye mi? Çünkü ben 13 saat televizyon izlerim aga. Yani sıkılmam. Ne yapacaksınız? Zaten çocuklar 8'de çocuklar evden çıkıyor. Ne? Okul için. Heh. Bütün gün evde yalnız başınasınız. Ne yapacağım ben? O zaman gideyim buralardan gideyim ben. Ya gitmeyin, işe gidin işte. Nereye gideyim? Gideyim ya. Bir işi. Bir sizin yeteneklerinizle ne tip bir işte çalışmak istiyorsunuz? Onu söyleyin bana. Şimdi ben güzel çok güzel konuşurum. Tamam. Olaylara karışmam, arıyorum, çalışırım. Evet. Ondan sonra yumurta yaparım. Siz okuma yazma bilseydiniz çok kapılar açılırdı ama. Yumurta yaparım diyorum sana. Bunu duymadın galiba. Ne yapacağız yumurta yapmanı senin ya? Ne yani, yumurtacı mı? Öyle bir meslek yok ya. Hayır, yumurta yaparım bir yer yok mu? Orada çalışsam. Üzerine yazar. Sen bana bir tane söyle, yumurta yapılan bir yer. Sadece yumurta çalışıyor. Lokantalarda. O zaman ben birkaç lokantayla görüşeyim demiş ona. Lokantalarda, restoranlarda yok mu öyle yerler? Yumurta. Ya arkadaş, ben bir kere dışarıdan bir çılgınlık yapıp yemek istediydim. Geçen sene falan, bir kışın oluyor. Tamam. Orada bir tane bebek getirdiydi. Ben acaba o işi yapamam mı? Garsonluk mu? Hayır. Pide götür getiri. Ha, evlere servis gibi mesela mi? Kıymalı pide. Kıymalı pide çok güzel. Götürürüm ben, getiririm. Anladın mı? Ama orada da karışır demeyeceğim. Çünkü onun üstüne yazıyorlar mesela. Adres yazıyor. Siz okuyabilecek misiniz adresi? Tarif ettirelim. Tarif etsinler. Aklınızda tutabilecek misiniz? Herhalde tutarım. Manyak mısın sen? Ben bu işi yaparım arkadaş. Yumurta, her gittiğim yere de bir tane yumurta götürürüm. Ne oldu? O sizin şeyiniz olur, farkınız olur. O benim oradan geçtiğimi gösteren bir şey. Taze yumurta, köy yumurtası. Ama tabii yumurtası da herhalde bir de gidin değil mi? Orada benden istemesinler yani, değil mi? Büyük ihtimalle öyle olur Demircan. O zaman bundan sonra kıymalı yumurtalı, kaşarlı mantarlı, yumurtasız kaşarlı pideleriniz benden. Tamam Demircan, o zaman yakında yok mu pideci hiç? Yakında değil de biraz uzakta, ama varsın olsun, uzakta olması daha iyi, bilmesinler. Neyi bilmesinler? Yani çoluk çocuk sahibi adamın yumurtayla birlikte pide götürüp getirdiğini bilmesinler. Niye canım, çalışmak ayıp mı? Şimdi herkes 3 kuruş yüzünden karısının ağzına bakıyor, bunu biliyor. O ayıp değil de yumurtalı pide götürüyor, ondan mı utanıyorsun? Hayır, yani şimdi pide yer acık, mesela acıkırsan falan onları veriyor değil mi pide, normal senin yiyeceğin pideyi. Ne? Anlamadım ben. Şimdi mesela ben acıktım, koktu da. Evet. Kokan pideden yiyebiliyor muyum, yoksa onları ayrıca veriyor mu? Pide. uçanın pidinde. Bilmiyorum, onu anlaşacaksın. Ama gene işte maaş yerine pide üstünden anlaşırsan bitersin sen. Ne istiyorsun? Yani ben ne diyeyim? Para isteyeceksin, para. Para istiyorum derim ben. He? Bana beni pideyle kandırmayın da. O zaman ben bugün öğleden sonra gidiyorum pideciye. Hayvan gibi yürüyorum içeriye. Takma atarak. Para evet. istiyorum derim. Para, bana para verin de. Bana para verin derim. Karşılığında evden de yumurta götür iki tane. Ha, güzel, güzel. Yani şey gibi mi diyorsun? Örnek yumurta. Örnek yumurta. Ben bu yumurtalarla pideleri harmanlayıp götürmek istiyorum. Peki, peki. Çok önemli bir soru sormak istiyorum sana. Evet. Kibar mı olayım? Kibar olun ve güzel bir takım elbise giyin. İş görüşmesi çünkü bu. Formayla takım elbisesi yok evinde. O zaman formalınızı giyin. Karanın şeyi var, ceketi var, onu mu giyeceğim? Geliyor mu size? Nereden geliyor mu? Yani bu üstünüze oluyor mu? Yok, şöyle omzuma atarım. Ne öyle Kurtlar Vadisi mi gideceksiniz? Yok, tek omzuma zaten. Ne öyle maymun ceketiyle mi gideceksiniz şey ya? Karanın zirhli şalı var. Ha. Şalla mı gideceğim ben? O zaman formanın üstüne şal bağlayın. Formanın üstüne şal bağlayayım. Elimde de yumurtalar. Yumurtalarla bir gidin. Kibar kibar konuşun. Yani ilk başta tekmeyle açın kapıyı ama sonra kibar konuşun. Kibar konuşun. Peki sence yumurtaları nasıl yerler? Çünkü ben her çeşit yumurta yapabiliyorum ağacım. Orada zaten şovunuzu şöyle yapacaksınız. Bakın bu yumurtaları ne diyeyim işte 5 dakika içinde istediğiniz kıvama getiriyorum diyeceksiniz. Ha, orada mı yapacağım? Orada yapın zaten. Şovunuzu orada yapın. Çünkü adam der ki ben nereden bileyim bu yumurtayı senin yaptığını der. Böyle düşüneceksin Demircan abi. Tamam. O zaman ben gideyim biraz para bulmam lazım benim. Değil mi şimdi? O zaman çocuk da olur. Ne için para bulman lazım? İşte para olursa o zaman çocuk için de olur. Konuşun parasını konuşun bu iş böyle. Maçları da olur o zaman değil mi? İstediğin maça istediğin zaman gidersin Demircan. Kimse giderim, de bir şey diyemez. Çat giderim, diye gidersin çat diye dönersin. Bu kadar ya Allah Allah. Nedir yani? Yeter valla Demircan abi. Hakikaten 70. Ben kapatıyorum telefonu artık. 70 mi? He. Tamam. Gidiyorum ben bugün. Arıyorum seni öğleden sonra canım benim. İyi şanslar Demircan abi. Canım benim. Öpüyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.